jedno srdce může snést. Kristo, tohle je tady za všechno sama větší pomoc, tak ona bude začíná moc děkou. Tak slyšíš? Sluníčko, neunav se, zajdi, tak jedi. Zítra přizas, když nesním, aspoň snadí. Že se jednou vrátí z cesty. Ale zláček, jak uhodlžíme, tvůj přízdy lásky zní zas jak prvé. Chci tě ku oltáři vést. Chci tě ku oltáři vést. Vacinečku, otec mi řekl, na čem jsme se snubili, že bych za tebe měla jít a nahoře. Eliško, ty víš, že tě mám už léta rád. Že si na tebe myslím, ale já bych tě nedotil. A to tu tatík pořád tlačí na srdku, možná kvůli tomu. Tak jsem ti chtěla říct, že kdyby se tak stalo a já za tebe šla, budeš ženichem i vdovcem v jediný den. Říkám, že když mě donutí dát ty své ano, v tu umučenou hodinu se zabiju. Eliško! Už musíš jít, Vazinečku. Jsi hodný, že jsi mě vyzdal. Jsi ty baba rohatá, čertová nevěsta. Kdo tě jednou miloval, nemůže s tím přestat. Nestojí o mě. Máš srdci jiné. Přece neboj, zapomeň na pokolí. Kdybych ji hodil sám ze srdce, tak. O takovou nevěstu ale nestojí já. Nechci štěstí z donucení. Čekat, děvenko. Co už je po nemocné ženské? neuvaříš, nepostrojíš. On by to pochopil. To víš. Oni chlapi vůbec věci chápou, ale pokaždé úplně jinak, než je potřeba. Pojď do tepla. Ale kdyby se vracel, řeknete mi. Kdyby se vracel, tak si to určitě dozvíš. Oh. Za co? Kdyby si holku vrátil k životu. Vždycky jsem si myslel, že byste mohli s ním... Nechejte to rozhodnutí na ní, Michal. No počkej, já myslím, že byste spolu... Nechejte to na ní. Snad ve snah se snad probudí mě, co teď sním, a nožní můj krásný sen zase proměním. Naše babské spolky! Buď mě, jak jsem řek! Tytičku, pomůžte mu. Já vás otec dám. Vždyť on se vrátí, možná už zítra. Samota. jaké je, a pak? Už jenom výčitky a zkažený život. Jivo, proč má Aléta stát tak překroven? Žďáry krásný chlap na ně lidi třeba stucet malých žďárů a bude tě milovat. Takovému,

Budeš že budu jinak. Jinak co? Zabiješ mě? Možná, že už mrtvá na hezky. No, tak co, tak si posluš. Na ženskou si přece troufneš, ne ty? Hrdina z války! Šukujena! Ty jsi jako sobě myslíš? Ty nemusím zabít. Víš, o čem mluvíš? Co to dá? Co to dá? Co to dá? Zase na někdo jiný. Drž ho a táhni! Nebo co? Mě jezdit a vystřelit příteli. Velký rozdíl, to už chce celá dohlapa. Jasně, že se nebudu dostat. Ne, ne, ale chce tam letit. Super! Hrdino, karta se nám obrátila? Prosto stačí, můžu polostu zbrat. Počkejte, sousedy, to... Bezbytečné podvíjení. Jen takový bohapustý Frej, nic víc. Podivný Frej tuhle hodinu. Jaký pak Frej? Hrvátý mi přinesl tenhle kámen. Lukův přívěšek, který našel úplně doma. Řekni. Hrvátý našel. Luka o něj přišel tenkrát v lese, když ho přepadli. Sám mi to řekl. Z vás. V životě jsem ten kámen neviděl. Hrvátý, je to pravda. Kudla říkal, že nemá žádnou cenu. Tak žlubi, vole! Něco jiný k tomu kameni nemohl přijít, než ten, který Luku přepadl. Kudlo? Přesvědčený blázen. A ženskou? To je právo v hlubokém sousedě? To boha živého, Kudlo, jak se mohlo. No boha? Pro jakého boha? Do vaše. Protože já jsem toho svého dávno ztratil, tak se běžte podívat. Jistě tam někde leží u moháče, páně! Zbytečně se rouháš. Dobře, ano, tak je popravte, ano, jsem jen! To nebude třeba, vrchlo stať rozhodně. Když se to vydrží, já si s tebou vyceš tím ten budu. Nikomu z vás si tady nevím. Lžeš, ty hnido! Kdybych nepřišel včas, Elišku si na sílu chtěl vzít. Že? Na sílu, od vrchlostí víte. Sebe se a táhni z hlubokého. Už nadále nejsi jeden z nás. Když já podnážila, věřím těmho panu, prosím se zbavením, nebo jen ze strachu, chamskému pozdění do celáme slunku. To mě bez obsedí, se chudla, se měne vás. Vás a tajota, jen platí až vás. Slyšel si na příště všechny z nás. Ty svojí cestou nám zlobat měžeme. Hlubové jači nás zapomněte. Jak ty dětská hloupí jsme, nevíme jak bojí. Když to vzadí Boha, to vám tvůj právo dal, často a drží. Zbytečná řeč, víš, co si promet, dávno tě víš, jaká je odpověď. Ty pokud dál, kam zloba tě žene, hluboké ráči nás zapovězené. Sedne krčba, noč, a podněš mu zvá. Věříš, že Luka za nic nemohl? Věřím. co se má co zourat po nocích. Je těžká věc, že mě musíš rozumět, jak to je. chtěl bych jim na prsou hřát. Povídali, že mu hráli. Hlavně jim nemlať. Tady jí máš. Jsi nádherná, Eliška. Chceš-li, pano krásná, za mě se brát. Měla bys mu odpovědět. Půjdu za tebe, Vavřinče, děláme a budu šťastná. No, tak se mě nacvičky v kostele nehozí na nebo. Dávno, protože nemáš. Tak se ví. Muzikální nebrdí, děvčata, porychtujte si čelávku na nebo. Adle, to ty pojedeš s námi. Ha! Koláče! Já zapomněla na koláče! Hrbatý! Viděli jste Hrbatého? Hrbatý! Hrbatý! Síní, ošatce, koláče! Vem je sebou! Koláče, ošatka, síní! Tak! Eliško, ty tam vysluji pohnice! Teď se ví, lepšího už nevyčekáš. Dodo to drž pysk. Co se den nepojedeme s hlavím? Já říkám. Tak jsem vás stihl. Já jsem tady jenom andělům popřát hodně štěstí, to je láska jako tráma, to jsou málo typu štěstí, takové co vidí. Udlotání nám s cesty. Slyšíš, tady nemáš co dělat. Já jsem jenom přinesl dárek svatelní tabuli. Taneček. Pojď. Jak jsi tady běhal po lese? Třeba vám přijde chutí, dáhni nám z cesty nebo hlavně díky, po těch chvíč. Tázo. Tázky, tázky. Tázky, tázky. Tázky, tázky, tázky. Opračil si jednou vzory na výstavek. Zažij horší, než si kdy mohl zažít v té své turecké vojně. Jdeme. Čekat! Ještě Hrbatý! Čekat! No, Hrbatý, ujedíš nevzíňák. Nepočkali, co? Počkali. Ježí se posvíchni, blázne. Atleta řekla, co? Koláče. Hrbatý nese koláče. Vyvaj! Eliško! Eliško! Někdo. Vy jste kdo byl u Vítáhořka? Vítáři! Arléto! Eliško, tak... Koláče. Tady někdo? Koláče, Hrbatý a ty pěšky za voze nepočkali. Hrbatý musí pěšky. Hrbatý, vzpomínáš si na mě? Ne, můžu vzpomínat. Hrbatý nese koláče a nepočkali. Tak Luka Frané tak vzpomínáš. Luka Frané je pryč, už se nevrátí. A přesto jsem tady živý, jak mě vidíš? Luka. Luka? Ano. Hrbatý, vzpomínáš? Luka Frané, taky tě pozvali. Neví, Luka nic neví. No, přece svatba, velký den, Rizářova Eliška se dává. Co to plete? Ne, Hrbatý, neplete. Eliška se vdává, Vavřinec je šťastný. Eliška bude si matice. Mladé omlináře. Já si vymyslel. Ne. Oni tak vymysleli. A hrbatý nese koláče. Ale nepočkali, musí pěšky za vozem. Luka se vrátí! Luka se vrátí! Stůj, ty plášte! Jsem se splásil já. Faraon, kdopak se nám vrátil z cest? Ztracený syn Luka Frane. Pozdě, příteli, když poděhnu. Všichni už odjeli, faraon mě nečeká. To já. Poslední zvědný, vidím tady svrtelní tabuli. Tak je to pravda. Eliška svatnice. Pravda. Svatba a nic než svatba. Prvnáte všichni. Jak se zdá, děkuji ještě. I ďábel se vás bojí. Rozstupujte špínu, co vám v cestě stojí. Dali jsme si slovo. No? Jaké slovo? Jenom to, co ještě bylo hotovo. Zaděláme do Vůvena. Jenom na kinout. Tá hlaštíka dál, kam jiné jsou prout chtěli. Kdo stvořil tebe, že teď vyspíváš si? Co mělo nebe být, je pekro na zemi. Jak díka nepřítele, která tu mě zráčí. Ta zhoupná blesk, jak říčí ruko. Splašený a smělý, roztrhanou kříž, dopad zpátky se zelí. Rány kříže ani má stranou hliče, nemůže pálit víc, než srdce vytržené, pomoří rozklučené, a s týkou zůraně svý. Uherské koně, bez kopita se být, ať se tedy stane, ústní smysly opouštějí i rozum, Luko Frane. Jas, hračka potěšení, jen louka pahají, šperk na hrudí jedí, kamec kojovaný. Čeká. Ale čeká slům, který najde. Myslíš, pak slyší. Na opátku se nesu. Nemůj tak o ně, ty ve mě kýpí zlost. Promiň, já jsem zapomněl, ale pořád ještě můžeš být za ten jos, když si pospíšíš. No? Dost!

Velký. Tašino! Jej máš tak musí hláská hlído! Musím parkat! Ty zloděj, Luzka, to tě zabiju! Já zloděj, to ty smějí ukrat, daj své si slovo! Slovo mám vrát, to smysl, já nechám ještě tak! Zůru celý krok! Ty si myslíš, že se tě bojím? Thank you. velikou stranu. Překuje, nejkrásnější skončí.